ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pytaniem prawnym dotyczącym sędziów powoływanych przez nową KRS zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Państwo musi finansować media publiczne, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych. IPN odwoła się od wyroku w sprawie byłego zomowca Romana S. Pytaniem prawnym dotyczącym sędziów proponowanych przez nową KRS zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Pytanie to przysłała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Chodzi o przypadki kwestionowania statusu sędziów powołanych przez prezydenta na wniosek KRS, mówi rzecznik Izby sędzia Piotr Falkowski. Strony postępowań, przede wszystkim pełnomocnicy obwinionych, właśnie do takiej argumentacji się odwoływali, składali wnioski formalne o wyłączenie sędziów, podając jako argument, nie tak jak to zazwyczaj jest w postępowaniach, czyli jakieś związki z oskarżonymi, ze świadkami, które by mogły spowodować, że sędzia nie jest bezstronny, tylko właśnie cofali się do tego momentu, kiedy sędziowie wyznaczeni do rozpoznania sprawy jeszcze nie byli sędziami Sądu Najwyższego, tylko dopiero stawali do konkursu, a tak naprawdę cofali się jeszcze wcześniej do momentu powołania samej Rady. Podobnym pytaniem prawnym zajmował się Sąd Najwyższy w składzie trzech izb 23 stycznia. Podjął on wówczas uchwałę, że skład sądów, w których zasiadają sędziowie powołani przez nową KRS, jest nienależyty. Stosowanie uchwały zostało wstrzymane przez Trybunał do czasu rozpoznania wniosku złożonego przez marszałek Sejmu, a dotyczącego sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem i prezydentem. Państwo musi finansować media publiczne, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański skomentował w ten sposób sprawę rekompensaty z budżetu państwa dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Minister zaznaczył, że media te pełnią bardzo ważną rolę w państwie. Media publiczne spełniają, lepiej lub gorzej można wobec nich mieć wymagania większe, ale spełniają ważne funkcje wobec ogółu społeczeństwa. Przedstawiają naszą rację stanu, bronią naszych interesów. Są zobowiązane do przedstawiania rzetelnych informacji, upowszechniania, udostępniania kultury, mecenatu nad twórcami. Media komercyjne takiej roli z różnych powodów pełnić nie mogą. Krzysztof Czabański powiedział także, że nie ma mowy o wykluczeniu Joanny Lichockiej z Rady Mediów Narodowych. To reakcja na gest posłanki po głosowaniu o udzieleniu rekompensaty mediom publicznym. Szef Rady Mediów Narodowych powiedział, że przeprosiny posłanki kończą sprawę. Nie ma mowy o tym, żeby pani poseł Lichocka ustępowała z Rady Mediów Narodowych. Ja chciałem zwrócić uwagę, że połączono jej emocjonalną reakcję, zbyt emocjonalną, za którą zresztą przeprosiła. Połączono w sposób manipulatorski, taki demagogiczny, ohydny w istocie rzeczy z sprawą badania i leczenia ludzi chorych na nowotwory. W piątek Sejm przyjął rekompensatę dla mediów publicznych w wysokości prawie 2 miliardów złotych. Jest to zadośćuczynienie za utracone wpływy z abonamentu. Instytut Pamięci Narodowej odwoła się od wyroku 3,5 roku więzienia dla byłego zomowca Romana S. Prokuratura domaga się 10 lat więzienia i zgłasza dwa zarzuty, które będą podnoszone w apelacji. Sąd wyeliminował z kwalifikacji prawnej czynu zarzut popełnienia przez oskarżonego zbrodni przeciwko ludzkości, który został właśnie mu przedstawiony w trakcie śledztwa. Poza tym także zaskarżyliśmy wysokość orzeczonej wobec oskarżonego kary. Apelację zapowiada też obrona. Zdaniem adwokatów ich klient, choć uczestniczył w pacyfikacji kopalni Wujek, nie strzelał do górników. Roman S. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Ukrywał się w Chorwacji. O 1,1% w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosło w styczniu zatrudnienie w przedsiębiorstwach, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Pensje zaś były wyższe o 7,1%. Średnia płaca brutto w firmach zatrudniających powyżej 9 osób to 5282 zł. Rosnące płace to zawsze dobra wiadomość dla gospodarstw domowych, mówi ekonomistka Marta Petka-Zagajewska. Zwłaszcza w obliczu coraz wyższej inflacji, no bo kiedy sobie zestawimy inflację 4,4 w styczniu, płace 7,1 w styczniu, no to widać, że wciąż nawet po skorygowaniu tego wzrostu płac o inflację realnie gospodarstwa domowe i polscy pracownicy są coraz bogatsi i mogą sobie pozwalać na coraz większe zakupy. Mówiąc o danych dotyczących zatrudnienia, ekonomistka zwróciła uwagę, że coraz bardziej hamuje wzrost tego wskaźnika. Spowodowane jest to m.in. tym, że w wielu branżach coraz trudniej znaleźć pracowników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A lekarz na to mówi tak. A niech to wszystko trafi szlak. Bardzo mi przykro, proszę pani, ale nie mogę pani pomóc wcale, bo dzisiaj rano w łazience odwrotnie zgięły mi się ręce. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, proszę pana, ja bym chciał, żeby pan mi wyrwał ząb. Jeden? Proszę? Jeden? Jeden, tak, proszę pana, boli mnie. Proszę pana, ma pan cholerne szczęście. Akurat, żeś pan trafił na promocję. Za dwa usunięte zęby, trzeci usunął gratis. To bardzo dobrze, ale ja chcę jeden, proszę pana, boli mnie. Wiem, że pana boli, proszę pana. Proszę pana. Koszt wyrywania jednego zęba to jest 100 zł, tak? Tak, ale... Jak pan sobie wyrwiesz 3, to jeden wyniesie pana, tak, no powiedzmy, 70. I teraz uwaga, najciekawsze. A 30 gdzie? Nie wiem gdzie, panie. No do kieszeni! No do kieszeni, trzeba mieć liczyć, człowieku! Panie, nie, nie... I jeszcze dostaniesz pan taką gumową zabawkę. Panie, nie, niech pan rwie! Niech, tak, o, i to jest właściwa decyzja, tak jest. Proszę. No jak? Może być! Panie, a czy jest jakaś promocja na wstawianie zębów? No jest! Oczywiście, że jest! To ja bym chciał wstawić 3. Proszę bardzo! Chcę ten trzeci gratis. Ten trzeci. No nie zupełnie. Ze wstawianiem zębów akurat jest tak, że co szósty jest gratis. Panie, ale ja nie mam miejsca na wstawienie 6 zębów. Tylko cech to pan mi wziął, wyrwał przed chwilą! Czy ja niewyraźnie mówię? Ha! No to niech pan sobie wyrwie jeszcze 3! Co? O, i znowu ma pan szczęście, bo znowu pana wejdzie promocja i dostaniesz pan jeszcze taką, proszę pana, trąbkę! Za chwilę Suzanne Leonarda Cohena w tłumaczeniu symultanicznym Macieja Zębatego. Swe miejsce nad rzeką zabiera cię Suzanna. Możesz słuchać plusku łodzi, możesz zostać z nią do rana. Wiesz, że trochę źle ma w głowie, lecz dlatego chcesz być tutaj. Proponuję ci herbatę oraz chińskie pomarańcze. A gdy właśnie chcesz powiedzieć, że nie możesz jej pokochać, zmienia twoją częstotliwość, pozwala mówić rzece, że się zawsze w niej kochałeś. I już chcesz z nią powędrować, powędrować chcesz na oślep. Wiesz, że możesz jej zaufać, bowiem ciała jej dotknąłeś myślą swą. Pan Jezus był żeglarzem, gdy przechadzał się po wodzie. Spędził lata na czuwaniu w swej samotnej wieży z drewna. Gdy upewnił się, że tylko mogą widzieć go tonący, rzekł, żeglować będą ludzie, aż ich morze wyswobodzi. Załamał się nim jeszcze, otworzyły się niebiosa. Zdradzony

Muzycznej Poczcie UKF, zespół Budka Suflera. 22,7 klub UKF, małpapolskiradio.pl. Teraz będzie na prośbę pani Karoli piosenka grupy Tears for Fears, Woman in Chains. Woman in chains. Grupa Tears for Fears w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja poprosiłabym utwór zespołu Tides from Nebula, The Lister, z życzeniami dla wszystkich fanów, którzy byli na koncertach w 2019 roku. Ogłoszenie społeczne.